Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Նոր տարվակապակցությամբ պաշտպանության բանակի զինվորներին, զերժատներին, ենթասպաններին, գեներալներին ու մեր ողջ հայրենակիցներին ամանորյա ուղերձն է հղել պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը։ Ինչպես միշտ, բարի ավանդույթի համաձայն այս անգամ ևս ամենաբարձր մակարդակով նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ առաջին մաղթանքներն ու շնորհավորանքները անձամբ ստացան դիրքապահին ծառայողները։ Ամանորի կապակցությամբ սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները մշակութային ծրագրով այցելեցին Հանրապետության հարավարևելյան հատվածում տեղակայված փոխգնդապետ Հունան Հայրումյանի հրամանատարությամբ գործող տանկային զորամաս, իրենց հետ տանելով մայրական անկեղծ շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները նվերներ պատրաստված հայրենիքի պաշտպանների համար։ Վերագնահատելով անցնող տարվա արդյունքները, նոր տարվա կապակցությամբ մեր ժողովրդին իրենց սրտի խոսքն ուղղեցին նաև մեր երկրի անվտանգության երաշխավորները, վստահեցնելով, որ ունեն բարձր մարտական ոգի, անհրաժեշտ մասնագիտական ունակություններ ու կարողություններ, հետևաբար պատրաստ են մեր ժողովրդին պարգևել խաղաղ ու տոնական օրեր։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի շնորհավորական ուղեր ծամանորի արթիվ, պաշտպանության բանակի սիրելի զինվորներ, սերժանտներ, ենթասպաններ, պարոնայք սպաններ և գեներալներ, հարգելի հայրենակիցներ, պատմության գիրկն է անցնում հերթական բանակային տարին։ 2018 թվականն Արցախի զինված ուժերի համար անկասկած կհիշվի որպես արարումներով ու ձեռքբերումներով հարուստ ժամանակաշրջան։ Չնայած աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային բարդ զարգացումներով առատ իրավիճակին, այդուհանդերձ պաշտպանության բանակը ոչ միայն իզորու եղավ պատվով կատարել իր գլխավոր առաքելությունը, այն է ապահովել հարազատ ժողովրդի խաղաղ ու անվտանգ կենսագործունեությունը, այլև մարտական խնդիրների կատարման ու զուգահեռ շարունակեց կատարելագործել սեփական շարքերի մարտավարամասնագիտական հնարավորություններն ու ռազմատեխնիկական ներուժը։ Անցնող տարում ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է եղել բանակային առաջնագծի ամրապնդման ուղղված գործընթացների համալիրը։ Հետևողական աշխատանք է տարվել մարտական հերթապահության արդյունավետ կազմակերպման, դիրքապահ հանձնակազմի անվտանգության բարձրացման, տեսադիտարկման համակարգերի տեղադրման և նպատակային կիրառման, մեր ճակատային ճանապարհների և ինժեներամրաշինական կառույցների կատարելագործման ուղղությամբ։ Տարվա բանակային առաջնահերթություններից է եղել զինված ուժերի կառավարման համակարգի համապատասխանեցումը ժամանակակից ռազմական պահանջներին։ Այդ իսկ նպատակով բանակի ղեկավար կազմի և բոլոր օղակների հրամանատարների ներգրավմամբ անց են կացվել համաբանակային կարևորության տարաբնույթ տեսական ու գործնական պարապմունքներ, հրամանատարաշտաբային ու մարտավարական զորավարժություններ։ Հատկանշական է, որ այդ զորավարժությունների մարտական հրաձգության փուլում շատ հաճախ կիրառվել են ընթացիկ տարվում բանակի զինանոց համալրված նորագույն զինատեսակներ, այդ թվում հայրենական արտադրության հատուկ նշանակության տեխնիկական միջոցներ։ Արցախի զինված ուժերում, ինչպես միշտ ուշադրության կենտրոնում եղել ազնակազմի բարեօրեք հեբանական դաստիարակության և զինվորական կարգապահության բարձրացման ուղղված աշխատանքները։ Դրանք առավելապես իրականացվել են մեր ազգային առանձնահատկությունների հաշվառումով, և որ շատ կարևոր է, Արցախյան ազատամարտում հայ ժողովրդի կերտած հերոսական դասերը ազնակազմի շրջանում տարածելով։ Այս գործընթացում անկասկած մեծ էր նաև հայասարակության ցուցաբերած սրտացա վերաբերմունքը սեփական զինուժի հանդեպ, որն իր դրսևորումը գտավ բանակ հասարակություն կապի շրջանակում կազմակերպված բազմաթիվ նախաձեռնություններում։ Բանակային տարվա կարևորագույն ձեռքբերումներից է նաև զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ կատարվածը։ Հարյուրավոր զինծառայողներ ապահովել են բնակարաններով, օգտվել օրենքով սահմանված սոցիալական տարբեր ծրագրերից։ Վերոնշյալ դրական տեղաշարժերի շարքը կարելի է շարունակել, սակայն, ինչպես ասում են, կատարելությունը սահման չունի։ Ուստի վստահեցնում են բոլորիս, որ 2019 թվականը մեզանից յուրաքանչյուրի համար լինելու է կիսատ թողածը շարունակելու և նոր մտահղացումներն իրականություն դարձնելու բավականին պատասխանատու շրջան։ Ավարտելով խոսքս, թույլ տվեք ջերմերով շնորհավորել բանակի ողջ ազնակազմին, Արցախյան ազատամարտի և ապրիլյան քարորիայի բոլոր մասնակիցներին, մեր հայրենիքի ազատության համար մարտիրոսված զինվորների հարազատներին և ողջ հայությանը ամանորի և Սուրբ Ծննդի տոների արթիվ։ Թող որ 2019 թվականը մեր ժողովրդի համար լինի արգասաբեր տարի։ Շնորհավոր նոր տարի։ Այցելություններ դիրքապահներին։ Արդեն իսկ ձևավորված բարի ավանդույթի համաձայն Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն ու հասարակական տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ այցելում են առաջնագից, շնորհավորում եւ շնորհակալություն հայտնում զինծառայողներին հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը եւս 1 տարի պատվով ու արժանապատվությամբ կատարելու, հանուն բոլորիս ներկա ու ապագա հաջողությունների կառուցման կայուն հիմքեր ապահովելու համար։ Տոնական օրերին առաջնագծում իրականացվող մարտական հերթապահության ընդգրկված ստորաբաժաններից գոնությունը բարձրացնելու, հակառակորդի հավանական սադրանքները ժամանակին հավաստանշելու և կանխելու նպատակով բանակի հրամանատարությունը ձեռնարկել է մի շարք անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց համապատասխանությունը ներկայացող պահանջներին առաջնագծի մի շարք ուղղություններում անձամբ ստուգելու վերահսկել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ Գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը տոնական օրերին այցելելով Արցախի Հանրապետության հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված դիրքեր, իր հերթին տեղում ծանոթացել է առաջնագծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը, դիրքերի տեխնիկական հագեցվածության, տոնական օրերին համապատասխանող նյութական ապահովման և զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Իսկ առաջադրված խնդիրների կատարման իրական մակարդակն ու պատրաստականությունը ստուգելու նպատակով տվել համապատասխան առաջադրանքներ։ Պաշտպանության բանակի շտաբի պետը նաև շնորհավորել է դիրքապահ զինծառայողների Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, մաղթելով նոր տարում մարտական, բարյահոգեբանական ու մասնագիտական որակների հետագա առաջընթաց և նոր հաղթանակներ։ Լսենք Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գնդապետ Ջալալ Հարությունյանին։ Այցելության նպատակը մեկն է՝ տեղերում անմիջականորեն, մեր հսկողությամբ ստուգել զգոնության միջոցառումների իրականացումը և մարտական դիրքերում ազնակազմի պատրաստությունը տոնական միջոցառումներին։ Ինչու՞ չէ նաև տեղում ստուգել թիկունքային ապահովվածությունը, սպառազինության ռազմական տեխնիկայով, զենք զինամթերքով ապահովվածությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ տոնական օրերին հակառակորդը չի դադարում սադրանքները առաջնային գծում, և միևնույն ժամանակ անմիջականորեն տեղում բանակի շտաբի կողմից ստուգումներ իրականացվում և տեղում շնորհավորել ազնակազմին 2019 թվականի տոնական օրերի միջոցառումների կապակցությամբ։ Սրտանց շնորհավորում ենք, ցանկանում ենք հաջողություն, ամենայն բարին, ուժ, եռանդ, կամք, որպեսզի 2019 թվականը կարողանանք դիմագարավել մարտահրավերներին։ Դիրքապահ զինծառայողներն իրենց հերթին շնորհակալություն հայտնելով նման վերաբերմունքի համար վստահեցրել են, որ պատրաստ են ցանկացած պահի կատարել մարտական խնդիր և լիովին արդարացրել համատարության ու ժողովրդի ակնկալիքները։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ չի եղել որևէ դիրք կամ դիրքապահ զինծառայող, որ Ամանորի կապակցությամբ արժանացած չլիներ շնորհավորանքների ու հատուկ վերաբերմունքի, և դա բնական է, քանի որ նրանց շնորհիվ ենք ունենում խաղաղ օրեր, ապրում, արարում և հավերժանում մեր հայրենիքում։ Միջոցառում նվիրված Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներին։ Ամանորին ընդառաջ սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները, Արցախի Հանրապետության այնահայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի ղեկավարությամբ մշակութային ծրագրով այցելեցին Հանրապետության հարավարևելյան հատվածում տեղակայված Բոգնդապետ Հունան Հայրումյանի հրամանատարությամբ գործող տանկային զորամաս, իրենց հետ տանելով մայրական անկեղծ հնարավորանքներն ու բարեմաղթանքները և նվերներ պատրաստված հայրենիքի պաշտպանների համար։ Տոնական օրվա արդիվ հյուրերը հանդիպեցին զորամասի հրամանատարությանը, կարևորվեց բանակ հասարակություն համագործակցության, զինծառայողների մարտական ոգու բարձրացման ու նրանց ռազմահինասիրական դաստիարակության ուղղված աշխատանքները։ Այնուհետև զորամասում հյուրերը հանդես եկան համերգային ծրագրով։ Երիտասարդ երգիչների հայրենասիրական կատարումները ոգևորեցին և տոնական տրամադրություն պարգևեցին ներկաներին։ Միջոցառման ավարտին Արցախի Հանրապետության այնհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանը իրենց նվիրվածության ու հայրենանվեր ծառայության համար խմբի անունից շնորհակալություն հայտնել զորամասի զինծառայողներին, իսկ լավագույն կողմով աչքի ընկած մի շարք զինծառայողներ պարգևատրվեցին նաև պատվոգրերով։ Շնորհակալություն հայտնելով սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամներին, փոխադարձ վստահության համապնդման, բանակ հասարակություն կապի շարունակական զարգացման և զորամասի մշակութային կյանքի աշխուժացման համար հյուրերը պատվոգրերով պարգևատրվեցին նաև զորամասի հրամանատարի կողմից։ Եկել ենք զինվորներին ուրախացնենք, տրամադրությունը ավելի բարձրացնենք, մթնոլորտը շատ լավ էր, որովհետև զինվորների հետ խոսելուց մենք տեսանք իրանց դեպքերին աշխուժությունը, զորամասի հրամանատարը, հրամկազմը զինվորներով հանդերձ մենք եկանք կրկին անգամ բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման թեմայով, նաև մայրական պատգամներով, ինչպես միշտ մեր խրախուսանքներով, մեր նվերներով ու ամենագլխավորը, որ զինվորի մարտական ոգին բարձր պահենք։ Այո, մենք էլ անընդհատ եւ մտահոգվում ենք եւ անընդհատ աղոթում ենք մեր երկրի խաղաղության մասին, ինչու՞ չէ նաեւ մեր զինվորների մասին, որովհետեւ զինվորն է մեզ պահապան, երկու տարի իրատունը, ինչպես ասում են, բանակն է։ Երկու տարի զինվորների պիտի անընդհատ այցելության գնան Արցախի հանրապետության բոլոր ժողովուրդը։ Այո, ակտիվորեն հերթական ամեն մեկը իր խղճի սահմանում այցելենք զինվորներին, ով ինչով կարողանում է զինվորի տրամադրությունը մարտական ոգին բարձրացնի։ Առիթից օգտվելով պիտի ասեմ, որ եկել ենք Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի անտոների արթիվ, շնորհավորենք Արցախի ժողովրդին, բոլոր զինվորներին, զինվորից մինչեւ ընդհանուր պաշտպանության նախարար, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն, առողջություն եւ ամենալավն ու բարին։ Փոխադարձ վստահություն պարգևով այսպիսի այցելությունները զինվորականների համոզմամբ նպաստում է ստորաբաժանումների կարգապահության, զինծառայողների մարտական ու հայրենասիրական ոգու բարձրացմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելիության եւ հայրենիքի պաշտպանության պատվաբեր առաքելությունը նվիրվածությամբ ու բարձր մակարդակով իրականացնելու համար, հյուրերը զորամասից հեռացան կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Զինծառայողները շնորհավորում եւ վստահեցնում են։ Հաշված օրեր առաջ պատմության գիրկն անցավ հերթական բանակային տարին։ Չնայած աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային բարձ զարգացումներին, պաշտպանության բանակը ոչ միայն կարողացավ պատվով կատարել իր առաքելությունը, ապահովելով ժողովրդի խաղաղ ու ամտան կենսագործունեությունը, այլև շարունակեց կատարելագործել մարտավարամասնագիտական հնարավորություններն ու ռազմատեխնիկական ներուժը։ Վերագնահատելով անցնող տարվա արդյունքները, նոր տարվա կապակցության մեր ժողովրդին իրենց սրտի խոսքն ուղեցին նաև մեր երկրի ամտանգության երաշխավորները։ Այն զորամասի հրամանատարի բարեհոգեբանական աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Արտակ Վանյանը, շնորհավորելով բոլորիս Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, շեշտեց, թե տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքները թույլ են տալիս վստահեցնել, որ բոլոր զինծառայողներն ունեն բարձր մարտական ոգի, անհրաժեշտ մասնագիտական ունակություններ, հետևաբար պատրաստ են մեր ժողովրդին պարգևել խաղաղ օտոնական օրեր։ Շնորհավորում եմ բոլորիս նոր տարվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ նրանց քաջարողջություն, երկար տարիների առողջ կյանք, մեր զինծառայողներին բարի ծառայություն եմ մաղթում նոր տարում, նրանք բարձր տրամադրությամբ նախապատրաստվել են նոր տարվա տոնակատարություններին եւ պատրաստ են իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել։ Վստահեցնում ենք, որ մեր զինծառայողը բարձր ոգով, բարձր պատրաստվածությամբ կաղնած է առաջնագծում եւ վստահ ենք, որ ամեն ինչ անելու է, որ խաղաղ օրեր պարգևի մեր հասարակությանը։ Նոր տարում մաղթում եմ նախ մեր արցախյան հարցի լուծում եւ բոլորին երջանիկ եւ բարի կյանք եմ մաղթում։ Այս զորամասի հրամանատարի բարեհոգեբանական աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Միքայել Աբրահամյանի վստահեցմամբ իրենց ստորաբաժանումների համար 2018 թվականի հաջողությունների տարի էր։ Տարվա պատրաստության պլանի համաձայն կազմակերպվել եւ իրականացվել են բոլոր միջոցառումներն ու պարապմունքները։ Կատարելագործվել է հրամանատարական կազմի ունակությունները։ Բարձրացվել զինվորների մարտական պատրաստության մակարդակը, ինչը հիմք է տալիս համոզմունք հայտնելու, որ 2019-ին նույնպես կունենանք նոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ 2018 թվականը նպատակահաղված աշխատանքներ ենք իրականացրել ազնագազմի մարտունակությունը բարձր պահելու եւ նաեւ միանշանակ դա ուղղված է եղել մարտական պատրաստականության մարտական պատրաստության պարապմունքների լիարժեք իրականացմամբ։ Հիմնական ուղղվածությունը նաեւ տարվա կտրվածքով ազնագազմի դաստիարակության բարոյական վիճակի բարձրացման կայունության ուղղված աշխատանքները նպաստավոր եւ հաջողությունների հասել ենք 18 թվականին։ Նշեմ, որ տարվա ընթացքում ունեցել ենք բազմաթիվ հաջողություններ, ընդհանուր նաև միջև ազնագազմի պատրաստվածության, պարապմունքների լիարժեք անցկացման, միջոցառումների լիարժեք կատարման, պլանավորված բոլոր միջոցառումները 18 թվականին կարողացել ենք իրականացնել նշված ժամանակահատվածում։ Եվ նաև կուզեի նշեի, որ 19 թվականը ավելի պարտավորված, ավելի բարձր ոգով, ավելի պատրաստականությամբ կսկսենք եւ նույն հաջողություններով կավարտենք մեր 19 թվականը։ Շնորհավորում եմ բոլորի Ամանորը եւ Սուրբ Ծննդը, ցանկանում եմ 19 թվականը նորանոր հաջողություններ, խաղաղություն, առողջություն, ամենալավն ու բարին եմ ցանկանում մեր հայ ազգին, խաղաղություն բոլորին։ Ավագ լեյտենանտ Կարեն Ասատրյանը մեր ժողովրդին ուղղված շնորհավորական իր խոսքում վստահեցրեց, որ ինչպես մեր քաջարի նախնիներն ու ազատամարտի նվիրյալներն են ամեն ինչ արել ժամանակին, երկրի ազատագրության համար չխնայելով իրենց կյանքը, այնպես էլ այսօր էլ մենք գիտենք ինչի համար ենք ծառայում։ Գիտենք, որ հայրենիքի պաշտպանությունն այժմ մեր սերնդին է վերապահված։ Եվ մենք եւս պատրաստ ենք պատվով կատարել մեր առաքելությունը, որպեսզի բարձր պահենք մեր նախնիների մեր մարտիրոսված նվիրյալների և մեր պատիվն ու արժանապատվությունը։ Ես ի սրտանց շնորհավորում եմ իմ և իմ համացարակից ընկերների կողմից բոլորի նոր տարին, մեր ծնողների, մեր մայրերի, քույրերի, զինակից ընկերների, հարազատների նոր տարին անց ցանկանալով քաջալոշություն, համբերություն ու միշտ ժպտան, որովհետև իրենց ժպիտը մեր հաղթանակն է։ Մենք գիտենք ինչ ամենք կանգնած ու մենք վստահում ենք, որ կանգնած ենք ամուր, վստահ, զինվորականին վայել ու հարկերած դեպքում մենք մեր կյանքը չենք խնայի, որպեսզի բոլորի համար ամեն ինչ լինի լավ։ Միանգամայն ես վստահում եմ, որ մենք մաքսիմում ոչինչ չենք խնայի ջանքը երանք չենք նայի, որպեսի մեր ժողովուրդը կարողանա ապրել անվտանգ երկրում, անկախացած երկրում։ Մեր պապերը, մեր զորավարները, մեր հայրենիքի մարդիկ մտածել են ու իրենց կյանքը չեն խնայել, որպեսի մեր համար ապավ լինի եւ անվտանգ։ Անզի արդեն մեր երթն է գալիք սերունդի երթն է, մենք եւս մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր թիս հող պայելու ենք, ոչինչ չենք խնայելու, որպեսի ամեն ինչ լինի բոլորիս համար լավ։ Դրա համար մենք ստեղ ենք գիտակցաբար մոտեցել ենք այդ ամենին։ Այս զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահ սերժան Ժիրար Զաքարյանի կարծիքով 2018 թվականին միջազգային հարաբերությունների կարգավորման ուղղած ամենօրյա քայլերը զինծառայողների մոտ էլ ավելի են ամրապնդել սերնար հայրենիք, ավելի են ամրապնդել վստահությունը միմյանց նկատմամբ։ Իսկ ամուր, կարգապահ և մեկը մյուսին ցանկացած հարցում օգնելու պատրաստ զինվորական կոլեկտիվները անպարտելի են դառնում։ Եվ շնորհավորելով բոլոր զինծառայողների նոր տարին, կոչ արեց բոլորին, որպեսզի 2019 թվականին կրկնապատկեն նախորդ տարում ունեցած հաջողությունները, ջանք ու եռան չխնայեն թերությունները վերացնելու հարցում և ավելի ամուր ու միասնական լինեն, քանի որ բոլորիս միասնությամբ, գիտակցաբար ու բարեխիղճ ծառայությամբ կարող ենք հզորացնել մեր երկիրը և ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Շնորհավորում եմ իմ բոլոր համատարայակիցներիս, ինչպես նաև իրենց ընտանիքների, ամանորը և սուրբ ծնունդը, ցանկանալով նրանց առողջություն, երջանկություն և երկար տարիների կյանք։ Կարող եմ իմ բոլոր զինծառայող ընկերների անունից ասել, որ նրանք պատրաստ են պահել մեր երկրի սահմանները և մեր ազգությունը կարա, ուրախ և զվարթ տոնի ամանորը և սուրբ ծնունդը։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք պահել և պահպանել մեր հայրենիքի սահմանները։ Անցած բանակային ուսումնական տարվա հաջողությունները ջոկի հրամանատար Սերժանտ Արեն Սևոմյանին հիմք են տվել համոզմունք հայտնելու, որ 2019 թվականը նոր ձեռքբերումների ու երազանքների իրականացման տարի է լինելու։ Միանալով բոլոր շնորհավորակներին ու բարեմաղթանքներին, Արենը նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան տոների արդիվ շնորհավորեց բոլոր հրամանատարներին ու նրանց հարազատներին, ծառայակից ընկերներին ու նրանց ծնողներին, մաղթելով բոլորիս առողջություն, երջանկություն և կապույտ երկինք։ Նման այցերը գումարտակի ազնակազմին դրական տպավորություն է թողում։ Ծառայողները մի որոշ ժամանակահատվածը հաշվի առնելով ցանրաբեռնվածությունը ծերվածություն են զգում ու դրանից բացի զգում են, որ մեր մայրերը, քույրերը նման կազմակերպությունների իրաստիկունքում կաղնած են ու միշտ պատրաստ են ցանկացած ժամանակ, թեկուզ հիմա խաղաղ ժամանակահատված է էլի իրանց կողք կնեն, բայց վստահություն են ձեռք բերում, որ ցանկացած մի ծերվածություն, մի ինչ-որ հակառակորդի կողմից ոտնձգությունների դեպքում նույն հաջողությամբ էլի նման կազմակերպությունները մեր հասարակությունը կաղնացեն իրանց կողքին։ 2018 թվականը ես համարում եմ գումարտակի համար հաջողությունների տարի, 19 թվականին ցանկանում եմ մեր զինծառայողներին խաղաղ ծառայություն, կապույտ երկնքի տակ ասնի իրանց ծառայությունը։ Մեր հասարակությանն էլ վստահեցնում ենք, որ պատրաստ ենք միշտ պահելու սահմանը անսասան և առիթից օգտվելով շնորհավորում ենք իրանց նոր տարին ու Սուրբ Ծնունդը։ Մենք եւս միանում ենք հնչեցված բոլոր շնորհավորանքներին։ Բոլորիս մաղթում բարի և խաղաղ նոր տարի։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի թողարկումներ։ Կհանդիպենք։